wyprodukowany w Polsce nowy Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto i z trzema przeglądami za 999 zł netto. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Szczyt fali powodziowej dociera do Słubic. Poziom wody jest niższy niż w 1997 roku. Mieszkańcy zalanych terenów potrzebują środków do dezynfekcji. Wilki w Unii Europejskiej stracą status ściśle chronionych zwierząt. Tak chciała większość krajów. Ale zaczynam od informacji sprzed chwili. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie rozszerzenia terenów objętych stanem klęski żywiołowej. Chodzi o Legnicę oraz gminę Mietków w województwie dolnośląskim. Tymczasem Mietków w Lubuskiem to kolejna miejscowość, gdzie opada poziom wody w Odrze. Leży kilka kilometrów na zachód od Zielonej Góry. Stan alarmowy nadal jest tam przekroczony o ponad 2 metry, ale obecnie szczyt fali na Odrze przeniósł się na mniej zaludnione tereny. Wkrótce dotrze do Słubic. Tu woda jest o 65 cm niższa niż w 1997 roku. Wały zrobione, więc teraz już mamy spokój. A to wynika właśnie z tego, że wały są bardziej bezpieczne, czy też woda tak, jest niższa? Podwyższone, woda jest niższa, a wały są podwyższone. Ta tablica tam też na cyklu, ona też normalnie była widoczna i jeszcze poniżej tablicy był teren normalny, a to wszystko teraz do góry idzie i to przybywa. Już od wczoraj masę poszło do góry, bardzo dużo tej wody poszło do góry. Myślę, że poradzimy, tutaj w Słubicach nie ma problemu raczej. Gorzej będzie tam gdzieś za Słubicami, nie? To gorsze tereny są. No tutaj fajnie jest. Póki co, możemy się cieszyć. Z mieszkańcami rozmawiał Adam Górczewski. Gmina Lewin Brzeski na Opolszczyźnie potrzebuje środków do dezynfekcji po powodzi. Władze gminy apelują o dostarczanie chloraminy. Można dostarczyć również podobne środki, na przykład tabletki do basenu, które mają chlor. My przekażemy to bezpośrednio mieszkańcom, bo przecież powódź skaziła wodę, mówi burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. Przecież była zmieszana z ściekami z kanalizacji, w związku z czym staramy się przygotować mieszkańców do tego, żeby mogli sobie zdezynfekować swoje domy, ale też i miejsca użyteczności publicznej. Jeszcze w tej chwili potrzebujemy chloraminę, to jest taki środek zalecany przez sanepid, no żeby go rozcieńczyć, zdezynfekować, no te miejsca, które po prostu miały kontakt ze ściekami. Wczoraj do Lewina Brzeskiego dotarło kolejnych 20 agregatów prądotwórczych i 28 osuszaczy. Udaremniono rekordowy przemyt gotówki na granicy polsko-ukraińskiej. Ukrainka próbowała wywieźć do Polski 1 700 000 zł. Przemytowy zapobiegli funkcjonariusze oddziału celnego kolejowego w Medyce. Kobieta złożyła deklarację dewizową na przewóz 20 000 euro, mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, podkomisarz Edyta Chabowska. Podczas szczegółowej kontroli okazało się, że kobieta przewozi znacznie większą kwotę pieniędzy. Było to ponad 355 tysięcy euro oraz 46 tysięcy dolarów amerykańskich. To równowartość ponad 1 700 000 zł. Gotówka była ukryta w reklamówce, która znajdowała się w bagażu kobiety. Wobec podróżnej wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, a na poczet grożącej kary zabezpieczona została kwota 50 tysięcy zł. Na początku roku na podkarpackim odcinku granicy wykryto ponad 130 przypadków nielegalnego przewozu gotówki. Większość unijnych państw, w tym Polska, za złagodzeniem ochrony wilków. Ambasadorowie krajów członkowskich poparli propozycję Komisji Europejskiej z grudnia ubiegłego roku. To ułatwi odstrzał wilków, alarmują obrońcy praw zwierząt, którzy protestowali przeciw pomysłom Brukseli. Zamiast gatunku ściśle chronionego, wilki będą miały status po prostu chroniony. Zadowolona z decyzji krajów jest Komisja Europejska, poinformował jej rzecznik Adalbert Jans. To będzie bardzo ważny krok na drodze do sprostania wyzwaniom związanym z rosnącą populacją wilków. W Polsce na dziś ta decyzja niczego nie zmienia, bo wilki są pod ścisłą ochroną. Polska ma bardziej rygorystyczne prawo niż to obowiązujące w Unii. Ale obrońcy praw zwierząt alarmują. Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot powiedział mi, że polscy myśliwi dostali argumenty do ręki. Wiele podniesie się głosów, że skoro Europa obniża ochronę wilka, to w Polsce niepotrzebna jest taka ochrona. Dla wielu cała sprawa jest kontrowersyjna, bo łączona z zagryzieniem przez wilki kucyka przewodniczącej komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Francja szuka odpowiedzi na problem rekordowego zadłużenia i nadmiernego deficytu budżetowego. Nowy rząd szykuje podwyżkę podatków. Wprowadzenie nowych rozwiązań nie będzie jednak proste, m.in. z powodu niestabilności rządu i podziałów w parlamencie. Francuski rząd zapewnia, że podwyżka podatków nie będzie dotyczyła klasy średniej. Opłaty ukierunkowane na zamożniejsze gospodarstwa domowe. Nad tym pracujemy. Trwa też refleksja w sprawie opłat dla firm, powiedział Radiu France Inter nowy minister gospodarki Antoine Armand. Minister nie ukrywa, że sytuacja finansów publicznych nie jest dobra. Mamy jeden z najgorszych deficytów w naszej historii. Sytuacja jest poważna. Francja od lat boryka się z rosnącym długiem publicznym, który wynosi obecnie ponad 3 biliony euro, czyli niemal 110% PKB. Do tego doszedł niedawno problem nadmiernego deficytu, który może przekroczyć próg 6% w przyszłym roku. Wstępny plan ratowania finansów publicznych ma zostać przedstawiony za tydzień w exposé premiera Michela Barniera. Jego rząd nie ma jednak większości w parlamencie i może w każdej chwili upaść. Stąd obawy obserwatorów, że zamiast wprowadzić głębokie cięcia w budżecie, władze poprzestaną na półśrodkach. Stefan Folter, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. W piłkarskim Pucharze Polski niespodzianek nigdy nie brakuje. Wczoraj odpadły Lechia Gdańsk i Krakowia. Dzisiaj też jest ciekawie. Piast Gliwice prowadził 2-0 z Hutnikiem Kraków, ale rywale doprowadzili do remisu. Trwała dogrywka, w której Piast wyszedł na prowadzenie, ale w 118 minucie na 3-3 strzelił drugoligowiec. Za chwilę będą strzelali rzuty karne. Ty nie zobaczysz tego, prawda? Nastawiłem ci telewizor, widzę, nie, ale nie jest widzę czarny. Krakowa, gdzie jest? No to musisz wymyślać w takim razie. Awansował. 3-3. Awansował już Ruch Chorzów, 2-0 z Podhalem Nowy Targ. Polonia Bytom prowadzi 2-1 z Awią Świdnik. Siarka Tarnobrzeg 3-1 ze Starem Starachowice, a Lechia Zielona Góra 1-0 w Elblągu z Konkordią. Przypominam, że dzisiaj o 19 w zaległym meczu czwartej kolejki Ekstraklasy zagrają Motor Lublin z Jagiellonią Białystok. A kończąc wątek piłkarski, dodam, że nowym trenerem Zagłębia Lubin został Marcin Włodarski. 42-latek zastąpił zwolnionego Waldemara Fornalika. W siatkówce dzzisiaj zagrają w katowickim spotku o Superpuchar. Zmierzą się Jastrzębski Węgiel z Wartą Zawiercie, więc można się spodziewać atrakcyjnego spotkania. A że tak właśnie będzie, przekonany jest libero Jastrzębskiego Jakub Popiwczak. Dwie ekipy, które mają świetnych zawodników w swoim składzie, mnóstwo gwiazd, mnóstwo medalistów Igrzysk Olimpijskich, także no, czego się spodziewać, jak nie świetnej gry, mnóstwo emocji i tak dalej, bo wszystko mamy ku temu dane. Jest to trofeum jak każde inne i jak najbardziej chciałoby się stanąć na tym podium i wznieść je do góry, także na pewno zostawimy wszystko, co będziemy mieli w baku na boisku. Pięknie powiedziane. Początek meczu o 18:00. Później, bo o 20:45 w Lidze Mistrzów zagrają piłkarze ręczni Industrii Kielce. Podejmą broniącą tytułu Barcelonę. U Kielczan nie brakuje problemów zdrowotnych, ale trener Tałan Dujszybajew nie zamierza narzekać. Kto widział, kiedy ja jestem tutaj już 10,5 lat trenerem, żeby ja płakałem kiedyś, powiedział, że nie mam tego, nie mam tego. To jest super, potrafić walczyć. My jesteśmy Iskra Kielce, my też jesteśmy potęgą, my też jesteśmy historią tego sportu. Zmobilizować się, nie patrzeć na to, co było, zrobić tylko pozytywne wnioski i iść do przodu. Chciałbym takiego trenera. Walki na parkiecie w Kielcach nie zabraknie, podobnie jak na torze we Wrocławiu, gdzie żużlowcy pojadą w półfinałowym meczu rewanżowym. Betard Sparta wygrała w pierwszym spotkaniu 2 punktami i dzisiaj będzie broniła przewagi u siebie ze Stalą Gorzów. Początek ścigania o 19:00, a w finale już czeka Motor Lublin. I jeszcze informacja, którą rozpocząłem wcześniejszy, sprzed godziny, serwis sportowy. Otóż Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Tokio. W pierwszym meczu pokonał Amerykanina Marcosa Girona 6-4, 6-7 i 6-4. No znalazłem w tą stronę Kraków. Nie, no jeszcze musimy troszeczkę na te rzuty karne poczekać. Za godzinę będzie wynik. No ale emocje są, chyba, w 110 minucie, w 117 minucie, proszę tak, pana. Niesamowite. Dobrze, teraz o pogodzie, bo wieczorem pogodnie, nocą miejscami, zwłaszcza na zachodzie i na północy, może przelotnie padać od 10 stopni na Podhalu do 15 na Wybrzeżu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale i będzie przelotnie padał deszcz na północy najmocniej i tam niewykluczone burze. Wiatr dość silny, porywisty na północy, w czasie burz do 55, wysoko w górach do 100, a w Tatrach do 120 km na godzinę. Jutro od 17 stopni na Pogórzu, 19 nad morzem, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale ty tam patrzysz, no kukaj tam. Patrzę na pogodę, bo tam stadion suche stawy. Ludzie, karne mają być w Pucharze Polski, Hutnik Kraków. No ale stadion suche stawy, mógłbyś powiedzieć, jaka będzie pogoda. Pochmurno, z przejaśnieniami. Będzie padało, ale to może grać bramek. Ale fajnie grają. Może bardziej. Ale grają. Znasz ten zespół? Znam, Led Zeppelin. To nie trzecia liga, proszę pana. To też z muzycznego kalendarza. Okazja niewesoła, ale można przypomnieć sobie i to nagranie. Do ostatniej nutki. Zeppelin w muzycznym kalendarzu. Dziś rocznica 44. śmierci Johna Bonhama, perkusisty formacji. No i oczywiście zazwyczaj kusi, by jeszcze nie raz w audycji popołudniowej zajrzeć do muzycznego kalendarza. 13 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej dziś na temat fotoradarów, bowiem pojawił się pomysł wprost ze stolicy, by przywrócić, no właśnie, z Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego do samorządów. Czy to Państwa zdaniem dobry pomysł? Absolutnie nie wolno przekazać samorządom żadnych decyzji dotyczących umiejscowienia fotoradarów. Te fotoradary powinny być owszem w miejscach, w których występuje szczególne zagrożenie kolizją samochodów lub przy szkołach, tam gdzie dzieci mogą nie przestrzegać przepisów i wchodzić na ulicę poza przejściami. Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekaw jestem Państwa zdania. Fotoradary znów w rękach straży miejskich i gminnych? No, taki pomysł pojawił się w stołecznym ratuszu i to ma być odpowiedź na serię tragicznych wypadków powodowanych przez piratów drogowych. Ale czy powtórne oddanie fotoradarów w ręce samorządów nie skończy się, tak jak kiedyś, polowaniem na kierowców i napychaniem wiejskich czy miejskich kas pieniędzmi z mandatów? O tym Kuba Witkowski. To już prawie 9 lat. Od 2016 roku samorządy nie mogą samodzielnie ustawiać fotoradarów. Wcześniej robiły to ochoczo. Zazwyczaj panowie czy te służby gdzieś tam się chowały za coś i tak nagle wyskakiwały, nie wiem, za jakiegoś samochodu, za drzewa, za krzaków. Polowanie. Biały Bór, najsłynniejszy. I co tam było? No, tam były straszne pieniądze zarabiane przez gminę Biały Bór, bo tam był postawiony radar i wszyscy byli łapani. A pan się dał złapać? No, ze dwa razy nawet. Czyli co, to była taka maszynka do zarabiania pieniędzy? Tak, dla gminy tak. I to był główny powód, dla którego samorządy zostały pozbawione fotoradarów. Szybko się jednak okazało, że wylano dziecko z kąpielą i takich urządzeń na naszych drogach jest po prostu za mało. Gdy w zachodnich krajach rozwiniętych 90% kontroli prędkości jest automatyczna, tak? W Polsce 90% kontroli to są policjanci stojący z radarami. Mówi Łukasz Zboralski z portalu BRT24. Sprawdzałem wielokrotnie, jedno dwuosobowy patrol policji jest w stanie złapać 5 kierowców przekraczających prędkość na dobę, a więc automaty robią to lepiej. A przecież w każdej gminie czy powiecie lub mieście jest mnóstwo miejsc, gdzie takie automaty powinny stanąć. W miejscowości, w której mieszkam, ograniczenie do 40, a tam wszyscy jeżdżą 100-120. Sama osobiście zgłaszałam, że to miejsce jest niebezpieczne, bo rzeczywiście tam wyprzedzają. Dlatego prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, po głośnym wypadku na trasie Łazienkowskiej obiecał w mediach społecznościowych starania na rzecz przywrócenia samorządowych fotoradarów. W porozumieniu z właściwym ministrem i innymi samorządami przygotowujemy projekt ustawy dotyczący fotoradarów tak, aby zarządzające całą siecią dróg i ulic miasta miały prawo montować je samodzielnie. Fotoradarów powinno być więcej? Powinno być więcej. Dlaczego? No dlatego, że będzie bezpieczniej przede wszystkim. To nie tu leży problem. A gdzie? Przede wszystkim no, to, co się stało na Wisłostradzie. W idiotyzmie, w głupocie ludzi, którzy w ogóle nie powinni w ogóle wsiadać za kierownicę. I oni są problemem? Tak. Jak pani sądzi, to jest dobry pomysł? Dobry, jeśli to będzie oficjalnie, a nie za tak zwanego krzaka. I podobnego zdania jest też Filip Grega, instruktor jazdy i socjolog bezpieczeństwa ruchu drogowego. Żadnemu normalnemu, myślącemu kierowcy nie będzie przeszkadzał wzrost liczby fotoradarów, byle były one ustawione w miejscach, gdzie maksymalna dozwolona prędkość została ustalona w sposób miarodajny i wynikający z potrzeb bezpieczeństwa i nie była na siłę zmniejszania tylko po to, żeby łapać kierowców. Oczywiście to wszystko musiałoby tak działać, żeby włodarzy nie kusić łatwym zarobkiem, ale co z tego, skoro sami zainteresowani mogą nie kwapić się do zakupu takich urządzeń. My mamy do kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego powołane służby specjalistyczne, stwierdza Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Czy samorządy powinny wyręczać każdą z formacji kontrolnych i tym podobne? Mam trochę niestety wątpliwości, mogę być odosobniony. Ale czy tak jest faktycznie? Przekonamy się, gdy światło dzienne ujrzy w końcu projekt konkretnych przepisów w tej sprawie. Przypomnę tylko, że obecnie w Polsce mamy niespełna 600 fotoradarów. Wszystkimi zarządza Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Tymczasem takie kraje jak Włochy, Niemcy czy Francja mają ich znacznie więcej. Południowcy chwalą się, że dysponują nawet 11 tysiącami takich urządzeń. No i pytanie, czy fotoradary dbają o nasze bezpieczeństwo na drogach? Państwa kierowców zdaniem, czy znów staną się przydrożną maszynką do łatania gminnej kasy? No i jak mądrze ponownie przekazać fotoradary samorządom? W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki i 7 trójek. 20 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki także ważne sprawy międzynarodowe. Kolejny dzień intensywnej wymiany ognia między Izraelem a libańskim Hezbollahem. W odwecie na poranną próbę zbombardowania siedziby izraelskiego wywiadu armia Izraela dokonała kolejnych nalotów na południe Libanu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Intensywne izraelskie bombardowania Libanu trwają od niedzieli. Celem nalotów jest infrastruktura Hezbollahu, czyli walczącego z Izraelem szyickiego ugrupowania. Ale wśród ofiar śmiertelnych, których jest już niemal 600, są także cywile, w tym dzieci. Rannych liczy się zaś w tysiącach. Hezbollah odpowiada Izraelowi ogniem, ale bez zarzutu działała dotąd izraelska obrona przeciwrakietowa. Ofiary są więc głównie po stronie libańskiej. Szefowa misji Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w północnym libańskim regionie Akkar, Rana Gabi, informuje, że coraz więcej Libańczyków ucieka na najbezpieczniejszą obecnie północ Libanu. Rodziny przemieszczają się z wielu obszarów, z południa Beka, z Bejrutu, które są pod ostrzałem. Wielu mieszkańców utknęło teraz w samochodach na wiele godzin, bez dostępu do jedzenia i wody. Szkoły w całym kraju pozostają zamknięte, ponieważ sytuacja się pogarsza. Izrael, któremu udało się już zabić kilku wysokich rangą dowódców Hezbollahu, zapowiada, że będzie kontynuować swoje bombardowania. A o przyczynienie się do dużej liczby ofiar oskarża właśnie dowództwo libańskiej organizacji, które swoją infrastrukturę celową ma budować na zamieszkanych terenach i stamtąd też nakazywać ostrzeliwanie północnego Izraela. To jest plan Hezbollahu, by zamienić południowy Liban w pole bitwy właśnie przez ataki na Izrael. Nie możemy zaakceptować grup terrorystycznych składujących broń w domach ludzi i wykorzystujących je do ostrzału innych celów cywilnych. Wspólnota międzynarodowa musi potępić poważne naruszenie przez Hezbollah prawa międzynarodowego i stosowane przez tę organizację działania, które są zagrożeniem dla cywilów po obu stronach granicy. Mówi rzecznik izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari. Władze Libanu oskarżają zaś Izrael o to, że prowadząc swoją walkę z Hezbollahem, po prostu nie zwraca uwagi na libańską ludność cywilną. Natomiast eksperci, na przykład Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zastanawiają się, czy wojna na Bliskim Wschodzie weszła właśnie w nową fazę. Pytanie jest, czy dojdzie do interwencji lądowej izraelskiej. Ona praktycznie by się ograniczyła do najpierw do południowego Libanu, tak, do granicy rzeki Litanii. I to też nie była pierwsza tego typu interwencja, no ale wiadomo, jak to historycznie wszystko dla Izraela przebiegało, no i to faktycznie wtedy no, zupełnie inaczej wpłynie na dynamikę, tak naprawdę na perspektywę jakiejś deeskalacji, bo teraz powtórzmy, no jest sytuacja bardzo trudna, no bliska jakby pewnego przesilenia. Armia Izraela dwukrotnie wkraczała już do Libanu. Pierwszy raz w 1982 roku, gdy trwała w Libanie wieloletnia brutalna wojna domowa, a bardzo aktywne były w niej bojówki palestyńskie. Druga wojna libańska miała miejsce w 2006 roku, ale było to już tylko kilkutygodniowe starcie Izraela z Hezbollahem. Obie wojny były jednak krwawe dla każdej ze stron. Dlatego decyzja o ewentualnej lądowej interwencji w Libanie nie jest dla rządzących Izraelem łatwa. Jak jednak tłumaczy dr Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Hezbollahu nie da się pokonać z powietrza. Wydarzenia z 2006 roku, przebieg właśnie drugiej wojny libańskiej oraz lata późniejsze, jasno wskazują, że uderzenia lotnicze, czy to dronowe, czy rakietowe, czy przeprowadzone przez samoloty, nie są wystarczające, żeby pokonać Hezbollah. Oczywiście być może w Tel Awiwie zdecydowano się na przeprowadzenie operacji lotniczej na tak dużą skalę i tak długotrwałej, że będzie to pewna nowa jakość w walce. Aczkolwiek, jeszcze raz powtórzę, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że z powietrza ugrupowania typu Hezbollah pokonać się nie da. Obawy o nową wojnę na Bliskim Wschodzie więc rosną. Władze Wielkiej Brytanii wezwały swoich obywateli do natychmiastowego opuszczenia Libanu. Z kolei przywódca Hezbollahu wezwał bojowników z Syrii, Jemenu i Iraku do walki z Izraelem. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że od poniedziałku dziesiątki tysięcy ludzi opuściło swoje domy w Libanie, uciekając przed izraelskimi atakami. Ta liczba ciągle rośnie i to najpoważniejsza eskalacja na linii Izrael-Hezbollah od prawie 20 lat. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 24 minuty po godzinie 17. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że ber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia,

reklamy. No jak w szwajcarskim zegarku, 17:30. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Teraz Mariusz Dąbrowski. Witamy, dzień dobry. Gdzie największe utrudnienia w tej chwili? Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Można powiedzieć, że trwa popołudniowy, przedwieczorny szczyt komunikacyjny i w dużych miastach i przy wyjazdach z dużych miast te korki są największe. Ale autostrada 1 na bramkach wjazdowych w Rusocinie. Korek, czas oczekiwania na wjazd na autostradę powyżej 15 minut. Również A1 w Bytomiu na 8 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, jedna osoba jest ranna, a A1 w Bytomiu na swym 8 kilometrze zablokowana. S3 między węzłem Jordanowa a węzłem Świebodzin Północ na 148 km zepsuła się ciężarówka i zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa między węzłem Balica a węzłem Sidzina. Korki i spowolnienia na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach. S6 między węzłem Kowala a węzłem Gdańsk Lotnisko, obwodnica Trójmiasta. 334 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. S7 i S8 w Warszawie, korek na jezdni w stronę Białegostoku, od Bemowa aż po Wisłę. No i coś spoza wielkich miast, Krajowa 10, odcinek Kalisz Pomorski, Mirosławiec. W miejscowości Łowicz-Wałecki na 119 kilometrze kolizja ciężarówki z autem osobowym. 10 zablokowana, objazd drogą krajową numer 20. Ostrożności i życzliwości. Po 17:30 czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Michał Przerwa. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przeprowadziło pierwsze w Polsce dwa przeszczepy płuc i nerek w tym samym czasie. Pacjenci po operacjach oddychają samodzielnie i nie wymagają dializ. Transplantację u kobiety wykonano w listopadzie, a u mężczyzny w marcu. Późnym wieczorem kulminacja fali wezbrojeniowej dotrze do Słubic. Premier podkreśla, że priorytetem jest teraz skuteczne dostarczanie pomocy i dokładne określenie potrzeb mieszkańców zalanych terenów. Po 18:00 Donald Tusk przedstawi w Sejmie informacje na temat powodzi. Rzecznik Praw Obywatelskich powołał zespół do spraw sygnalistów, który będzie zajmował się przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych. Ta możliwość wejdzie w życie od 25 grudnia. Rzecznik zapowiedział, że dokonywanie zgłoszeń będzie możliwe zarówno w formie ustnej, jak i elektronicznej. Ochrona premiera Słowacji przejęła dziś podejrzaną przesyłkę do Roberta Ficy, w której znajdował się nabój. Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie, a według ministra spraw wewnętrznych namierzenie nadawcy przesyłki jest tylko kwestią czasu. W maju premier Fico został trafiony kilkoma strzałami z pistoletu przez zamachowca. Fico był kilkukrotnie operowany. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale też będzie przelotnie padał deszcz na północy, najmocniej tam niewykluczone burze. Jutro od 17 stopni na Pogórzu, 19 nad morzem, w centrum około 21, a najwyższa temperatura na krańcach wschodnich do 23 stopni Celsjusza. W audycji popołudniowej między innymi o fotoradarach. Od jak jest z życia wzięte spostrzeżenie? Polak jak jedzie na wczasy na Chorwację, na Austrię, na Węgry, do Francji, na Włochy, on wie, że na całej tej trasie jest monitorowany przez urządzenia, które weryfikują prędkość. I on jest świadomy tego, że jak przekroczy, to dla niego przyjdzie mandat 30, 40, nawet 50 euro. I on jest grzeczny. U nas jest samowolka. Wiedzą, gdzie są wykazy, gdzie można się spodziewać fotoradaru. Wtedy tylko na chwileczkę zwalniają, a potem znowu dalej kita. W sprawie fotoradarów 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały, czekamy na spostrzeżenia. Być może tych, którzy właśnie wracają z pracy do domu. Okazja do tego, by zrobić głośniej, ale by nie przyspieszać. Nie. Will Smith urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at.

audycji popołudniowej nie tylko na temat fotoradarów. Także kolejny ważny temat pojawia się w Pulsie Trójki. Dziś wchodzi w życie ustawa o ochronie sygnalistów. I o tym Paweł Turski wraz z naszymi gośćmi. Już teraz za 19 minut 18. Puls Trójki. Dzień dobry. Dokładnie tak. Oczekiwani sygnaliści w końcu nadeszli. Ustawa z dnia 14 czerwca bieżącego roku o ochronie sygnalistów weszła dziś w życie. No i właśnie o tym, co się zmienia w takim razie, czy będziemy mogli liczyć na to, że będzie większa wykrywalność przestępstw w środowisku pracy. O tym porozmawiam z naszymi gośćmi. Są nimi Katarzyna Abramowicz, radczyni prawna. Dzień dobry. Serdecznie. Oraz Jakub Waszak, radca prawny. Dzień dobry również. Dzień dobry, witam. To od pana Jakuba rozpocznijmy. Kto w ogóle może być sygnalistą i co możemy zgłosić, jeżeli będziemy chcieli być sygnalistą? Takie podstawowe ABC tych przepisów prawnych, poproszę. To jeżeli mówimy o podstawowych rzeczach, to zacznijmy od tego, które podmioty muszą, które podmioty w ogóle są obowiązane do przestrzegania przepisów tej ustawy, a są to podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób i to bez różnicy, czy chodzi tutaj tak naprawdę o umowę o pracę, czy też umowę cywilnoprawną. Zatem jak można stać się sygnalistą? Bardzo prosto. Dokonując oczywiście w dobrej wierze zgłoszenia w ramach takiej właśnie procedury, która obowiązuje w takim podmiocie. W kontekście oczywiście związanym z pracą. Przy czym takim sygnalistą może być nie tylko pracownik, ale również współpracownik zatrudniony na umowie cywilnoprawnej, czyli tak zwanej B2B, czy też umowie zlecenia, czy też oddziału. Jak również były pracownik, a także kandydat, który dostrzegł naruszenie prawa na etapie rekrutacji. Czyli tych możliwości zgłaszania jest dość dużo. Teraz w takim razie pytanie do pani Katarzyny Abramowicz. No właśnie, skąd sygnalista ma wiedzieć, że jego prawa będą zagwarantowane? Jak duży nacisk na ochronę danych osobowych, na właśnie ochronę sygnalisty jest położony w przepisach, które no właśnie zobowiązują firmy do wprowadzenia takiej instytucji, jaką jest instytucja sygnalisty? To jest bardzo dobre pytanie i trochę trzeba by je rozbić w dwóch punktach. Troszkę inaczej będzie podchodził do tej ochrony sygnalista, a inaczej też będzie podchodził do niej pracodawca, który ma bardzo duży nacisk położony na ochronę danych osobowych. W zasadzie ta ustawa podporządkowana jest temu, żeby chronić wszelkie dane, które przekaże sygnalista związane z jakimiś, nie wiem, czy to niedopełnieniem obowiązków, jakimś nadużyciem uprawnień. Ten katalog jest bardzo szeroki, ale rzeczywiście pracodawca musi na to zwrócić uwagę, bo te kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, to są kary akurat tutaj z kodeksu karnego, więc dyrektorzy, kierownicy, zarządy rzeczywiście mogą trochę bardziej drżeć, czy przepisy będą dobrze wykonywane. Więc z jednej strony uprawnienie i obowiązek po stronie pracodawcy, z drugiej strony też uprawnienie właśnie po stronie pracownika, czyli tego sygnalisty, który ma pełne prawo do tego, żeby być chronionym, żeby jego dane nie zostały nigdzie przekazane, żeby informacje, które będą z nim kojarzone, też były zachowane w tajemnicy tak długo, póki nie zostanie sprawa wyjaśniona i potwierdzona, bądź jeśli nie potwierdzą się te zarzuty, trzeba o tym poinformować też sygnalistę. Więc tutaj jest sporo właśnie elementów, które z tą ochroną danych właściwie no, bardzo się wiążą. Właśnie, wróćmy do pana Jakuba, waszego radcy prawnego. Jak i gdzie mogę zgłaszać te właśnie naruszenia jako sygnalista? Ja dzisiaj złożyłem w Polskim Radiu oświadczenie, że zapoznałem się z tą procedurą, ale no nie oszukujmy się z tymi procedurami, z dokumentami. Zawsze tak jest, jak w internecie, że no jest mój podpis, widnieje pod tym, że się zapoznałem, ale kto tak naprawdę przeczytał od A do Z, jeżeli nie przygotowywał się do rozmowy w dzisiejszym chociażby Pulsie Trójki. Więc pokrótce, czy ta procedura zgłaszania jest jakoś unormowana w przepisach, jest uproszczona, czy to w każdej firmie może inaczej wyglądać? Na co powinniśmy uważać? Na pewno procedura taka ustawowa, no jest określona pewien zakres, co taka procedura powinna zawierać. Przede wszystkim są to informacje na temat kanałów zgłoszeń, czyli z tego z informacji wskazanych w procedurze dowie się pan na przykład, w jaki sposób można dokonywać zgłoszeń wewnętrznych. Czyli może to być na przykład skrzynka mailowa dedykowana do zgłoszeń wewnętrznych, jak również może to być jakaś skrzynka pocztowa. Sygnalista może również zażądać spotkania takiego oko w oko z, na przykład z wyznaczoną osobą w organizacji, na przykład pełnomocnikiem do spraw zgłoszeń, z którym będzie mogła omówić takie zgłoszenie, czy też dokonać tego zgłoszenia. Zatem to, jak dokonywać zgłoszeń, określa procedura zgłoszeń wewnętrznych, która obowiązuje na przykład u pana w Polskim Radiu. No i właśnie, i tak naprawdę tam znajdziemy podstawowe informacje, jak takiego zgłoszenia dokonać. Dobrze. W ustawie padają piękne sformułowania. Jednym z nich są działania następcze, czyli to, co musi zrobić pracodawca. No to jest takie pojęcie dość nieostre, więc może ja je inaczej przedefiniuję jako komfort dla pracownika. Czy rzeczywiście te przepisy, tutaj pytanie kieruję do pani Katarzyny Abramowicz, w tych przepisach jest zagwarantowany właśnie ten komfort pracownika, bo nie oszukujmy się, no jednak w polskich realiach, takich trochę folwarcznych, gdzie wiadomo jaka jest hierarchia, no taki szary pracownik na samym dole drabiny, no nie ma interesu, po prostu bojąc się, zgłaszać nieprawidłowości. Czy ten komfort rzeczywiście jest zagwarantowany w tych przepisach, żeby ci pracownicy się nie bali? Bo koniec końców, no nie oszukujmy się, zgłaszanie nieprawidłowości może ułatwić firmie poradzenie sobie z potencjalnym kryzysem wizerunkowym. No tak, w zasadzie fajnie, bo pan dotknął takiego podstawowego celu tych przepisów, czyli właśnie tego, żeby pracodawca zrobił wszystko w tej chwili, żeby jako pierwszy otrzymał informację od pracownika o tym, że dzieją się jakieś nadużycia, czy brak jest gdzieś jakiejś należytej staranności w zorganizowanych procesach. Czyli musi mu zależeć, żeby ten pracownik przekazał tą informację i zaprojektować ten proces w taki sposób, żeby ten pracownik właśnie komfortowo czuł się, przekazując tą informację i czuł też, że nie będzie w stosunku do niego prowadzona żadna polityka odwetowa, żadne takie działania, które mogłyby być traktowane jako właśnie takie odwetowe. I tutaj no to wydaje mi się bardzo właśnie istotne, żeby pamiętać o tym celu i żeby wiedzieć, że jeśli nie stworzymy odpowiednich warunków, żeby pracownik nam zaraportował jakieś zgłoszenie, no to zgłoszenie niestety pójdzie gdzieś na zewnątrz, czyli dotrze do kanałów, nad którymi kontroli nie mamy żadnej, czyli ten pracodawca, który mógłby rozwiązać konflikt wewnątrz swojej organizacji, czy jakąś sytuację, która może być spowodowana tym zgłoszeniem, nie będzie miał możliwości już niestety zapobiec jakimś jej konsekwencjom, jeśli ten pracownik nie będzie miał odpowiednich sposobów do przekazywania tych zgłoszeń. Może pójść wtedy na zewnątrz do organów czy do Rzecznika Praw Obywatelskich i w każdy inny sposób, łącznie z tym, że może zrobić takie zgłoszenie publiczne, może w ten sposób zareagować, więc no, będzie ta ochrona i właśnie po to jest ta ustawa i ten pracownik ma w tej chwili czuć się bezpiecznie i komfortowo, przekazując jakąś informację, którą proszę pamiętać, żeby jak on będzie przekazywał, niekomfortowo się będzie już czuł z samego faktu, że to wie, ale będzie chciał tak naprawdę naprawić to nie dla siebie, tylko tak naprawdę pewnie też dla innych, bo te intencje mogą być właśnie takie pracownika. Ja stwierdziłem, że żyjemy w takiej kulturze trochę folwarcznej, jeżeli chodzi o rynek pracy, ale jednocześnie od dziecka mówi się nam, no nie kabluj, więc w Polsce raczej się nie donosi. Oczywiście jest to ze szkodą dla firmy, dla nas samych bardzo często, więc nasuwa mi się takie pytanie, które adresuję do pana Jakuba. Od kiedy sygnaliście przysługuje ochrona? Bo w polskich realiach no dość trudno może być przekonać po prostu pracownika do tego, żeby zgłosił. On musi się czuć bardzo komfortowo, wracamy do tego komfortu. No właśnie, jakie ma te gwarancje ten sygnalista? Jeżeli chodzi o ochronę przed działaniami odwetowymi, no to ona w zasadzie obowiązuje już w chwili dokonania zgłoszenia. Czyli jeżeli dana osoba faktycznie dokona zgłoszenia naruszenia i dokona tego w dobrej wierze, czyli tak naprawdę nie żeby zaszkodzić innej osobie, tylko że ma faktycznie uzasadnione podstawy do przyjęcia, że dana informacja o danym naruszeniu jest prawdziwa, no to już wtedy od samego zgłoszenia korzysta z ochrony. No, przepisy ustawy przewidują tak naprawdę dwie sankcje za to, jeżeli te działania odwetowe zaistnieją wobec sygnalisty, czyli to są tak naprawdę sankcje karne, jak również sankcje takie cywilnoprawne, czyli podstawa do żądania odszkodowania przez sygnalistę lub zadośćuczynienia. I to są tak naprawdę te główne instrumenty, które no, mają być tą zachętą dla danej osoby, żeby zgłosić faktycznie naruszenie. Co więcej, ustawa przewiduje, że pracodawcy czy też firmy, zleceniodawcy na przykład, mogą przewidzieć jakieś systemy wynagradzania sygnalistów za dokonywanie tak naprawdę zgłoszeń naruszeń prawa. Jak to będzie działało, to tak naprawdę jest jeszcze kwestia praktyki i obserwacji jej no, po wejściu w życie tak naprawdę przepisów z dzisiaj, no przez pewnie parę dobrych miesięcy. Pani Katarzyno, to na koniec. Czy te polskie firmy są przygotowane, aby właśnie po pierwsze być terminowe, bo tutaj muszą działać w określonych ramach czasowych, jeżeli chodzi o odpowiedź na zgłoszenie sygnalisty, no i właśnie o ten komfort. Czy rzeczywiście ja dzisiaj, widząc nieprawidłowość w firmie, w której pracuję, powinienem czuć się na tyle zaopiekowany przez polskie przepisy, przez ich wdrożenie w firmach, że mogę śmiało dojść do takiego przekonania, że tak, od dzisiaj mogę zgłaszać, bo zmieniły się realia prawne w Polsce? Znaczy tak, jeśli pan o tym oczywiście wie, bo pracodawcy, tak jak u pana to się stało, muszą poinformować pracowników o tym, że te odpowiednie regulacje i procedury u nich obowiązują, że są odpowiednie kanały, w jakich terminach będą rozpatrywać te zgłoszenia, kto będzie je rozpatrywał, jak się zakończy to postępowanie, przesłanie właśnie tej informacji zwrotnej, więc można powiedzieć, że tak, chociaż tak naprawdę trudno w tej chwili powiedzieć, jakie są realia biznesowe, ile firm zdążyło na czas. Mieliśmy 3 lata, jesteśmy opóźnieni bardzo w wdrożeniu tej dyrektywy, której finalnie efektem jest ta ustawa, która weszła w życie. Więc można powiedzieć, że z jednej strony wiedzieliśmy o tym, mogliśmy ale się spodziewać tego obowiązku. Ale jak zwykle nie jesteśmy przygotowani troszeczkę, jak ale to w polskich realiach. Tak, może być tak, że nie wszyscy zdążą, ale to nie oznacza moim zdaniem, że wszyscy na pewno zareagują, bo tutaj, tak jak mówię, zresztą tak jak pan mecenas Waszak powiedział, te kodeksy, kodeks karny i sankcje, które są związane z nieprzestrzeganiem, niewprowadzeniem procedur, działaniami odwetowymi na tego właśnie pracownika, sygnalistę, no chyba są za dużym ryzykiem, żeby to ignorować. Kończymy Puls Trójki. Katarzyna Abramowicz, radczyni prawna, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz Jakub Waszak, również radca prawny. Także dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i także w tej sprawie, w sprawie przepisów. Dziś weszła w życie ustawa o ochronie sygnalistów. Przypomnę, czekamy na Państwa sygnały. 2 2 7 3 numer telefonu, ale także adres mailowy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Podpisał Pan oświadczenie? Może to prawie nic, jak zapamiętane. Ciepły deszcz, zima, gdy długa noc zabiera dni. Chodź na brzeg, zgubić się trochę jak bezpański pies. W każde z miejsc, albo nie, tu jest okej. Okay. Zostało